Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wizje, chodźcie do mnie, blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najcichsze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. Gra.